إمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إذا كنت بنتريرو دلوقا نيرا إنكم را على إلى لنا كجماعة. دانكو إن شاء الله بعدين كمان مسلمانو على ذلك تو أنك لامبرا ريتا نالا سمامة إن شاء الله panikal ko ko famin ka libora sa an kala ka fa kulu dum ka tamili ko kan e donc toujours agne fuli la na ka mo kema ka banka fuli di anna memba ke manam so man bela ni ma inshallah anna imam raselina na won benna imam ishaka samura ka fram di troila ni allah taala di rama inshallah ambena mi kurla tamama sitain e toujours andiana wala da continuer entre wala da min kan lo kun tamini ni Allah taala jarama ni kali chamunu kera lokun tamini donc ha kawase muso sinka comme ambare make ka ni kali minke donc anka ni kali chamunu neka ko kan anna karam burel fe be kay tanya faro alka nya fo nya folnya chamama ha maraka do lu jeden rafoko fulado fina be ko fina mu so sunya ka ko ka bonka mu so sunye donc en kala kalti kalti ka sa ben ila namune donc a sierra wala ngi lan ka kuma chama me wala madri ka men me donc inshallah imam raselina andi micro to ma andi nan wala da damna imam donc micro bu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة مع بيان علامات الساعة. بل ما لم الكلب لجل أنباف نسل ما كف لي. إمام. دونك والمعلم الكلاب لجلي امباو فو نسلم اكا فولي انكلو كون قالا تانو قالا بركدا كا صلي تشيا كا تشيدم با كانو محمد صلى الله عليه وسلم انا كا صحابه انا كا دونغو اني ماو ما نو سيلا كرا سيلا نونا فوكاتا سي جادوما على كانين او بلجلين كي كرامانتوني وان فنان باو بلجلين دو كرامانتوني لا وتمنى بالما لم الكلاب بلجلين اما نيني ما صبا له سبحانه وتعالى في اني ولاند بلا داكرو منا او دون تمنينا امنا دمنا او داكرو لا امنا دمنا وانا بلا رمي اما دمنا او رلا ودون انغا كما كومي بولا بيان وليتا ماسيون ديكا tamasiyɛn ɲinu an y'a yira k'a fɔ o be tilan ka taa tilayɔrɔ ba fila la a beleleba a n'a fitini fitini fana o be tilan ka taa tilayɔrɔ fila an y'o fana an ye an da don olu fana bɛɛ lajɛlen na k'olu walawala bɔn tilayɔrɔ fɔlɔ min n'an be ka kumaw kan ni olu kɛla an ko fitini dɔw be olu kɛla dɔw be olu ma kɛ minnu kɛla ni o be ka kɛ da be dola o de la k'o ɲɛfɔ aw ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na an ka bi fɔlɔfɔlɔ tagamasiɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye juman ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye o de ye an k'a dɔn k'a fɔ ni diɲɛ laban sela tagamasiɲɛ dɔw be yen kira an be fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen sɛmɛnin no kira ka hadisaw de la ala kira sallallahu alayhi wasallama ma yantiku ani lhawa in huwa illa wahyun yuha ala kira sallallahu alayhi wasallama a tɛ kuma kun fɛ wa tɛ kuma fɔbali fana fɔ a be kuma o kuma fɔ i be taa sɔrɔ allahu subhanahu wataala yo kɛ wayu de k'o bila kira kan kira k'o ɲɛfɔ adamadenw ɲɛ o tuma na kira da dolaw taamasiɲɛ ɲunu na eni ne bela jele nyebola papa anyebola ajema no anyekro ajele no anyekro no foita ala akela realite realite mini adugolen te mashila bimaana mawo bi min fo yani nyedimi ne do yani kono dimite adugolen te mashila andabina do feminuna ni mami ni resigla ka laje wallahi akangi son hakili la kusube akangi son fencha mana kayra ka don ka fo alakira de sallallahu alayhi muhammad sallallahu alayhi wasallam o kiraba min flani aladi kanto o diye wuli tamasien nun dola kelina ako kwa be wuli diye wuli tamasien dola ni diye laban sela kibe adama denye abe afur muso abo kumakan labato ka bangi baka ko danga nyini abam abba awuluba abo soso ka furu muso ko kan labato kuma koro de flani sisa o kuma koro be muneira ni diye laban sela ibe adama denye o furu muso be kuma kan mun fo nyine o be tugo de ko o bo de bunye o bo de labato mo bawo be kuma mun fo nyine o ma ko foyto baw ka kuma kana ibe do yere fana soro wallahi Allahu akbar abani afurumso bela jilembe sokilen kono me abe furumso sago de bolibaka ni furumso dola sokono no ka kuma mu fa ina ibaya keta abo de ka kuma lame ka tema wolu baka min kala sawe kana dai din kono min kala sawe ka soro ka do din ka la se din latke kono o ka kuma tabulo foye o joro tabulo foye ibe do era fana soro ana wolu baw be sukile ngono wallahi ibe ta soro musukorobani wal ibe ta soro musukoroba o de dele no krefe yoro la soni ndogoro bo shite tabwala ale era na ka vesi bina yani ibe ta soro musukoroba be dalat lan no le ndore ka musukoroba mako ibe ta soro ale fu muso be dalat lam yere ka ale baere be dalat lan no le ndore ka ibe mo tama soro jamana en kono danga wulle no nofe o tse ka foyi ka foyi akunte foyi bita soro furumso mi mo gula ya o furumso nuno ko ma ibaka war nyin ngali kacha anyere de minu ba mbula ya se ka foyi nya oluye e war wa ibana war war soro ba blaka ta di bare ma e bo chebo kuma kan lame abe banka warchi abama wal ma be wuli ka baddo ya ba fo ku ya war dali kacha na abe kuma na mara kando fo se ko foyi wulu ba ma chobori ita soro so bu chama be soro furumso ka furumso lame lide furumso ka kuma kan kolo minu be bo da kono kan yesi furumso furukewma ko baddo ya abe soro sababu de fe nani ma nyina nay jojan ko illa ban chugo bi kono nafli e ka do ka fo muso do di soro de no muso ngunte muso mi play ku e kun do fur de wo muso mi akana fana ka do ka fo ko do la fana be ke bay kamata dinu tudan ibe juru kolo mindo e ka do juru kolo nyona be sarayla de domini fana nana ke bay ima valeur du to bala chomi ma fana wala te valeur du la de madame ni fana kala de wolo musoe ikadala ka foko ni i den furla e den fana afana bena o nyona de kila de aha muso furu muso fana bena afala nyina ko ibabe ka keta est ce be jelo o do i den ke ka joro dota wal ma ka akapuison dota e kontrola ba wa kadaka afuru muso e fai ite soma o donc comme ite soma il fana bi ite suri chugo ya bela jelena furke wolo bami ifurke ba ibi jija ba bunye na karama ibo dafa bo time ita donc afo na le kunte e na le kunte suri nyonko donc ika bunye hal na ya suru de gundo bala iko de gun ku ika sabalo de gun kan ika donc afo ifurke ba de do amma donc afo amanoko ga na bela jele ika bunye ika ka kuma ko lame ika na ice buru cha kuna a denke di che ikadon e denke mi ale kamara de kono donc hukmu kono ami femi fo yani furumso nyene walma furuka nyene o kana tugu o musu ko kuma ka no fe ko bangi bako danga nyini kira ko sallallahu alaihi wasallam akoni die labanse la ko de be chaya de be adama de nye o be tugu o furumso ko kuma ka no fe ko bangi bako danga nyini de o mako foito bangi bako la bangi bako blale no sokono na kon sokono na ola se foite bangi bako we foito bulu o dele no fundeni konona na sufa e bangi bako do soro wallahi telma ke funeni warla abe fifa la neta kaere fifa e beta soro denke ina furumso dale no klimu koro Allahu akbar abe klimu sanga do amso ka sokono abe dlamba sanga do amso ka kabla amso ka sokono abe sin bela mobili yumo sanga da amso ma abe television ba sanga di amso ma abad dale no debenin ka sokono de abad dale no funeni na abad dale no soso kisa uchala de soso ba kintu wa bela jelena de musukorba be to odela fo saya be ta so en balmake ha ni ba fatula ni la la inka e kadala ka fo ko kuna ngoya kelai tabulo ide ete hera so rodi en kono tuguni donc era ko ko ni dien la bancela ko mo ro tabulo bina ko de de mena sigra ka laje amba ye ka fo o de realite abe ka kefana surtout akachia kunda do be ni akachia ulula kosobe o kunda la folofolo mbuye o ye mo gomunu ye kalange akela ye kol kalanyo akela kalanju kalanyo fonctionnaire kunda akachia ye kosobe mo mo ka seka ka wifo walma ka novo olu bela jere akad du dron ka bolodo avesi abolodo avesi aka vesi pochi kono dron kajo awanya anyete mo shila tuguni ma kele mi mese ka shibo akuna wa furu musode da bore ka kuma kalame ni furu muso ka te do sukuna te do do e furumso ka ka shikira ma be shikira ma odo amma ko tabala amma ko taba ni baga yare fanana balmaw ni ni anga la halayawi kirawo de fa sallallahu alayhi wa sallam alaka niman kisi chayaka akuni diye la bansela ko furuke obe ko furumso ka kuma kane ko ko bangi baga ususo ore ka cha bibi no na yira ka kuma ka cha ite fekane muso nyere emba ite fe kané fo muso ñéne depiné muso fo muso madié amandié donc mu ale koni aba ba contour la wati bela jélé waaw fa kadaka ani ala kraw de fo sallallahu alayhi wa sallama akuri diya la bansela ki boye andu ñébala dé ñédiminé do kono dimité bela jélé ñébala mo okela bibina cheube chela duyin kono ya odi kacha na te nabina warci abama ba den ka tabla de pour ka furmuso kana bo akalama wallahi fa na furmuso bo akalama wejja na me siga kuna nabina warci a wulubama wallahi ba do yere fana don nabina warci a wulubama ba den ka ta dugu ka ta warci de pour ka muso kana bo akalama kwale warci a wulubama usura dugu kula mo mi kila so be na dien kono odi no ka so bu kunte alaka latika ko nu ka sababu nala ko mo ka sababu etti si diye ko ya ay konota kalu konondo abito goto subhanallah kalu konondo abito goto o kalu konondo ko isoro len ko tukuni ay ko ka bo iboni nyigenena ki joy sen flaka ka hinela ki ko ka je ikasnoro wa kasnoro ikawulili wa kawulile ikadde kunya kadde kunye e kana koroba ka joy singa ka kya da madenye ka drome flake drome sabaye a e ma valeur do tigla mola e bi muso de ka kuma kala me ko tigla mo doya e bi muso de ka kuma kala me ko tigla mo la gosi e dala ka fo ke kala die la banta ma sey de ala krawo de fo che jul li ban chala no ka tabulo eni no ka ke wale eni abstra muso nye ka juma yake a wulu ba we wal ma ka ban ba we o mo de ka chanche la bi hal ala kama abado bisila sokolo ni kono na ya fa muso nyene wa kele babulo wa kele me besefa wa kemerema aka o takodi muso ma ko ka baka sochi ka baka dadaro yumana muso wuli ka jo o kontrola o bara te ketuni aba muso la me eta tiena wallahi akele ko o mona ngoti akele ko wallahi e mauma ibaka here nyeshini kan ibara here nyeshini here nyinini kan nyeshi bama ni furumso ke la kwabo here de lajo o te furumso nyuma etuguni o furumso ya fawko o tika furutai ite ma fu isoro du ko ko kama min ka suri la katame wulu baka o tei ala batoli ko fe ala taala ibanu ba ko tare fode la bibina chawe ke la tafitugu de muso de kala kulusi do lawe kantan da tuguni ka foite cew da tuguni ce jolente ni tuguni aka sokono ce mi me ka foko ale le ba ka decision ta aka sokono a kan ka hɛrɛ min lase a bangebagaw ma k'a b'o lase o secogo la muso se b'o la muso se t'o la o cɛw ka dɔgɔ dɛ o cɛw ka dɔgɔ cɛɛ min yɛrɛ fana be yeni cɛɛ dɔw yɛrɛ fana be ye hali n'a be a ba wele telefɔni na a tɛ fɛ a ka k'a fɔ muso yɛrɛ ɲini o de ka ca o de ka ca subhanallah cɛɛ dɔw fana be yeni wallahi o baw yɛrɛ tɛ se ka fɛn fɔ o furumuso ma bawo n'o ba ka fɛn fɔ furumuso ma o ma nɔgɔ dɛ donc furumuso ka kuma ye valɛr be furumuso ka kuma kan na ka tɛmɛ a woloba kan ala kira ko ko ni y'o ye waati min k'o ye diɲɛ wuli tagamasiɲɛ ye allahu akbar balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen diɲɛ wuli tagamasiɲɛ dɔ ye juman ye tuguni ala ka hakili ɲuman d'a ma o ye ni ye adamadenw ye o bɛ o teriw o b'o teriw gɛrɛ o yɛrɛ la k'o bangebagaw cɛ bɔ o yɛrɛ la ni y'o ye waati min kira ko ko o ye diɲɛ wuli tagamasiyɛn dɔ ye dɛ bi bi in na i bɛ mɔgɔ dɔw ye bi bi in na n'a wolofa n'a woloba n'o k'o bɛ gɛrɛ o la a teri ninnu gɛrɛlen don a la a n'olu de bɛ sigi gɛrɛnba kelen na ka tew min o bɛ sigi ka barobaw kɛ a tɛ fɛ hali a ba olu k'a ba yɛrɛ dɔn olu yɛrɛ t'a ba yɔrɔ dɔn yɛrɛ a bɛ maloya k'a ba représenter walima a bɛ maloya k'a fa représenter nin de ye ne fa ye nin de ye ne ba ye walahi a teriw a n'olu de bɛ don kobabaw la a b'olu de ta a ka mobilibaw la ka yaala n'olu ye k'a yɛrɛ kɛ patronba ye allahu akbar mɛ a b'o teri ninnu gɛrɛ a yɛrɛ la ka hɛrɛ bɛɛ kɛ olu ye a teriw mana fɛn fɛn ɲin'a fɛ a teri denw a bɛ ɲumanya bɛɛ kɛ o ye bamananw yɛrɛ fɔ o sɛbɛmɔgɔya de sɛbɛmɔgɔya a suma tɛ jɔ a yɛrɛ kan fiyewu i bɛ kɛ ala kira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ko ni diɲɛ laban sera ko adamadenw bɛ kɛ sɛbɛmɔgɔ ye a bɛ teriw gɛrɛ a yɛrɛ la a woloba n'a wolofa min y'a sɔrɔ a b'olu cɛ bɔ a yɛrɛ la a b'olu yɔrɔ jɛɲɛ ka bɔ a yɛrɛ la mako foyi t'olu fɛ a bɛ mɔgɔ dɔw sɔrɔ a n'a teriw de bɛ bolila mobilibaw kɔnɔ a n'a teriw de bɛ dala vilabaw la a n'a teriw de bɛ kobabaw kɛla a bɛ ka ɲumanya nɔniya bɛɛ lajɛlen k'a teriw de ye a cɛsirilen don a teriw ka kow de la mɛ n'a sela a woloba ka ko ma a mako foyi t'o la n'a sela a wolofa ka ko ma a mako foyi t'o la ala kira ko ko n'i y'o ye waati min ko o fana ye diɲɛ wuli tagamasiɲɛ dɔ ye dɛ balimaw allahu akbar kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama a ko n'i ye adamaden ye a b'a teriw gɛrɛ a yɛrɛ la k'a bangebagaw cɛ bɔ a yɛrɛ la k'o ye diɲɛ wuli tagamasiɲɛ dɔ ye an don ɲɛ b'o la bi bi in na mɔgɔ min b'an cɛla bi k'a fɔ ko o de bɛ se ka sɔn ko ka wuli k'a bangebaga gɛrɛ a yɛrɛ la ka hɛrɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ hali n'a teriw bɛ na a fɛ a ka so kɔnɔ a b'a fɔ a ba ɲɛnɛ de ko ba ka taa so kɔnɔna na walima a b'a fɔ a fa ɲɛnɛ a b'olu ta ka t'o bila yɔrɔ dɔ pour que a teri kana a fa n'a baw ye allahu akbar allahu akbar mɔgɔ dɔw b'an fɛ bi bi in na mɔgɔw bɛ yan olu ka ba olu yɛrɛ mako foyi t'u ba la u mako foyi t'u faw la nka o ka o ko n'o teriw ka fɛn min fɔ o ɲɛnɛ ha su tɛ ko n'o m'o k'o ye ko n terikɛ de ko a ma terikɛ b'a wele a b'a terikɛ a terikɛ b'a wele a n'a terikɛ bɛ telefɔni na su ni tile mɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kalo kelen fifa a t'a woloba wele a bɛ kalo kelen fifa a t'a wolofa wele dɔw yɛrɛ bɛ san kɛ o t'o bangebagaw wele mɛ o n'o teri bɛ telefɔni na su ni tile minnu b'a afiriki o b'a sɔrɔ o ka so yɛrɛ fana bɛ o bangebaga ka so kɛrɛfɛ mɛ a b'o de wele telefɔni na a n'o bɛ tile telefɔni na k'a to takisi boli la k'a to a ka baarakɛyɔrɔ la n'a jigila ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a tɛ se so kɔnɔ f'a b'o wele abijan walima lajinɛ walima kurakiri walima bamakɔ f'a k'olu wele a n'olu bɛ baro kɛ fɔlɔ mɛ k'a woloba wele walima a fa wele ka baronin k'o fɛ yann'a bɛ se so kɔnɔ non o tɛ kɛ a mako t'olu la a mako b'a teriw de la allahu akbar ala k'a hakili ɲuman d'an ma ala k'a hakili ɲuman d'an ma kiraw de fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko ni diɲɛ laban sera k'i b'o de ye dɛ. O de fana bɛ senna sisan dɛ. Kira ko sallallahu alayhi wa sallama diɲɛwili tagamasiyɛn dɔ fana ye jumɛn ye n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, a ko ni diɲɛwili laban sera k'i bɛ mɔgɔw ye o bɛ maa ta ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye, maa min ye tiɲɛnikɛla maa lankolon k'o de bɛ kɛ kabila ka ɲɛmaa ye. Maa lankolon o de bɛ kɛ kabila ɲɛmaa ye. Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, maa lankolon de bɛ minɛ ka kɛ mɔgɔw ka ɲɛmaa ye. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye komediyɛnw, aritisiw, mɔgɔ balontannaw, olu de bɛ minɛ ka bila jama ka ko la, kabila ka ko kibaruya kɔrɔ. Or que kabila ko kibaruya, maa minnu kan ka bila la, o de ye maa min ka ɲi, maa min ka adamadenya dafalen don, maa min bɛ yen ni a ka hɔrɔnya dafalen don, maa min hakili ka bon, maa min danbe dafalen don, maa min jugu dafalen don, o de kan ka kɛ kabila ka ɲɛmaa ye. Nka ni waati dɔ sera nanana olu mɔgɔw bɛ kɛ kɔfɛ bolofɛn de. Maa lankolon o de bɛ bila jama ɲɛ, ale de bɛ kɛ jama ka ɲɛmaa ye. A dɔw bɛ sɔrɔ, a sababu dɔw bɛ sɔrɔ, a bɛ kɛ jama ka ɲɛmaa ye paseke nafolo b'a bolo. Jogokolon min mana k'a la o bɛɛ ye kungo wɛrɛ, mɛ nafolo min b'a bolo u b'a ta k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye o kama. O de b'an ka sigidaw kɔnɔ. N'a ko a finnen don, bɛɛ ko a finnen don. N'a ko a jɛlen don, bɛɛ ko a jɛlen don. N'a ko a ka surun, bɛɛ ko a ka surun. N'a ko a ka jan, bɛɛ ko a ka jan. Ka d'a kan nafolo b'a bolo, u b'a ta k'a kɛ ɲɛmaa ye. Ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ jogokolon dan de don b'a la. Jɛnɛyakɛla, batramɔgɔ, dulɔmina. Mɛ nafolo min b'a bolo dɛ, u b'a ta k'a kɛ kabila ka ɲɛmaa ye, walima jamana ɲɛmaa ye, walima sigida ɲɛmaa ye. Ka sɔrɔ jogo nɔgɔlenw b'a la. Kuma b'o de nɔfɛ. Ka d'a kan nafolo b'a bolo. Walima relaxation babaw b'a la, ale bɛ ta ka kɛ jama ɲɛmaa ye. Mɛ jogokolon min b'a la mɔgɔw t'o lajɛ dɛ, k'a ye k'a fɔ ko nin ni exemplaire man kan, nin ni ɲɛmaa man kan. Ɲɛmaaya ye danbe de ye, ɲɛmaaya ye juguɲumanya ye, ɲɛmaaya ye hɔrɔnya de ye. Mɛ hɔrɔnya tɛ yen bi o. Minnu ye hɔrɔnya ye, minnu k'olu ye hɔrɔn ye, minnu ko ko danbe b'o la, minnu ko k'olu bɛ adamadenya senɲumanw ta, olu kɛra bolokɔfɛfɛn ye. Bi mɔgɔw hawujala nafolotigiw ko nafolo b'a bolo. N'ale ni kalisa k'a kan bɔ dɔrɔn ko dɔrɔmɛ tɛ nin kun cɛ a ye nin to yen. Dɔrɔmɛ ko tɛ, danbe ko de don, ani adamadenya ko, hɔrɔnya ko, yɛrɛdɔn ko. Maa min t'a yɛrɛ dɔn ko nafolo b'a bolo, an b'o ta ka bila an ka ko ɲɛfɛ. Walima relaxation ɲumanw b'a la, walima mɔgɔ minnu don a ja ka fari, a tɛ siran mɔgɔ ɲɛ, a ja ka fari, a bɛ a yɛrɛ bila ko ɲɛ. Ko ɲɛ tɛ, walima yɛrɛ a bɛ se ka kɛ yɛrɛ danbetigi de don. Danbetigi de don, a bɛ bɔ kabilaba dɔ la, mɛ o b'a dɔn malankolon de don, mɛ a bɛ bɔ fami beleba dɔ la, fami min lakodɔnnen don kosɛbɛ, mɛ jogo ɲɛnama tɛ ale yɛrɛ la. U b'a ta ka bila place la o kama, ko nin n'o ye kalisalakaw ye. Mɛ an yɛrɛ b'a dɔn kalisalakaw don, hali n'a Alakira mɔden de don, ni jogo ɲɛnama tɛ a la, n'o jɔyɔrɔ man kan. Ninnu ye kalisalakaw de ye. Ninnu ye kalisalakaw ye, olu ni ka kan. Ni be kasaraka, a be ta ka bila o plasi na, maa b'a dɔn ka fɔ ko jugujugu b'a la. Ala kira o de fɔ sallallahu alayhi wa sallama, a ko ni diɲɛ laban sera ko mɔgɔw la malankolon ko de bena kɛ kabilaw ɲɛmaw ye, o de bena kɛ dugu ɲɛmaw ye, olu de bena kɛ sigida ɲɛmaw ye, olu de bena kɛ jamana ɲɛmaw ye. N balimaw, o ye ɲɛdimi ne, o tɛ kɔnɔdimi ye dɛ. An bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la sisan, faratata, ɲɔgɔn foyi t'o la. Bi bi in na komediyɛnw olu de talen don ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye, u bɛ bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ. Bi bi in na dɔnkilidalaw olu de kɛlen don jamana ɲɛmaaya ɲinibagaw ye. Bi bi in na balontannaw olu de kɛlen don. Mɛ minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko sɛbɛsen b'olu kɔrɔ, n'o ye adamadenya ni danbe ni hɔrɔnya ni juguɲumanya, o bɛ maa minnu na, non olu tɛ jate. Dulɔminaw, jɛnɛyakɛlaw, batramɔgɔw, nkalontigɛlaw, olu de talen don ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye bi. Olu de talen don ka kɛ adamadenw ka ɲɛmaaw ye bi. hɔrɔnya ni dɛmɛ tɛ mɔgɔ minnu na. Balima silamɛw, ala ka hakili ɲuman d'an ma. Alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama, a ko ni diɲɛ laban sera, ko an bɛna ko wɛrɛ ye tuguni, o ye juma de ye. A ko mɔgɔw bɛ yen, u bɛna mɔgɔ dɔ ta k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye. Walima mɔgɔw bɛna siran mɔgɔ dɔ ɲɛ k'a ta k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye. Puruke tɔɔrɔya min b'a la o bɛ siran u ɲɛ. O bɛ siran a ka tɔɔrɔ ɲɛ k'a ta k'a kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye. Walima hadisa b'a fɔ u b'a bonya ka da a ka tɔɔrɔ ɲɛsiranya kan. E mɔgɔ ye o b'a bonya, e mɔgɔ dɔ ye o b'a fɔ ko ma ko nin ye luba de ye, walima nin ye birikan de ye. N'i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ye o b'a bonya, dɔrɔgimina de don, mɔgɔ b'a bonya ka da k'a jɔrɔ ko fa a ka tɔɔrɔ ɲɛ. Mɔgɔ bɛ siran ɲɛ k'a bonya ka da tɔɔrɔ min b'a la ka siran o tɔɔrɔ ɲɛ. Ala kira ko ko n'i y'o ye waati min ko diɲɛ laban tagamasiyɛn ye. Parce que gale gale la mɔgɔ tun tɛ siran u ɲɛ. Dulɔmina, batramɔgɔ, malankolon, kojugukɛla. Non, e place kun tɛ o. Mɛ bi bi na place b'olu bolo. Mɔgɔw bɛ siran u ɲɛ k'o bonya ka da o tɔɔrɔ ɲɛ. I bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye n'o tɛna a kunkolo sumusumu. O b'a bonya ka da tɔɔrɔ ɲɛ. I bɛ mɔgɔ dɔ ye malankolon de don. Jugujugu nɔniya bɛɛ b'a la, jugujuguya nɔniya bɛɛ b'a la. Batramɔgɔ de don, maa kuntan. I bɛna ye n'a donna jamana mɔgɔw bɛ siran ɲɛ ka da tɔɔrɔ min b'a la o ka kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma. Walima a bɛ ta ka kɛ ɲɛmaa ye. A ko an tɛ nin bila nin yɔrɔ in na ten, n'an ma nin bila nin yɔrɔ in na ha badala a bɛ nɔgɔya an bolo dɛ. Donc o bɛ siran a tɔɔrɔ ɲɛ k'a bila plasiw la walima k'a kɛ ɲɛmaa ye. N tɛmɛna o kelen de ka ɲɛfɛla la. Malankolon, mɔgɔ la maa kuntan, o de bɛ ta ka kɛ ɲɛmaa ye jama ɲɛfɛ ka da k'a jogo nɔgɔlen don, a tɛ malo, a da tɛ malo, a da saniyalen tɛ, maloya t'a la. An ɲɛ b'o dɔrɔn de la bibi in na. An ɲɛ b'o dɔrɔn de la bibi in na. A dan yɛrɛ tɛ, a bɔla yɛrɛ duguko yɛrɛ la, silamɛyako yɛrɛ la. Maa minnu da bɛ don silamɛyako la, malankolonw de da bɛ silamɛyako la sisan. Minnu bɛ minɛ ka bila misiri ɲɛmayaw la, a si tɛ maa jɔlen ye, bɛɛ malankolon. Minnu misirikow bɛ kalifaw la, k'a fɔ ko a dabɔlen don ala ko la, ala ko ka dɛmɛ yɔrɔ min. I bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ n'olu tun ye jemefɔlakɔrɔw ye, walima mɔgɔ minnu tun ye batramɔgɔkɔrɔw ye, olu de bɛ ta tuguni k'o bila k'olu bɛ kɛ misiri ɲɛmaa ye. Minnu bɛ yen ni masabaya sen b'o kɔrɔ, ni adamadenya ni limaniya sigilen don o bolo, mɔgɔ minnu k'u ka adamadenya kɛ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ, u b'o yɛrɛ dɔn. Non, olu tɔgɔ tɛ fɔ o yɔrɔ la dɛ. Malankolon de bɛ ta ka bila sisan yɛrɛ hali ala ko baara la. Alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama, ko n'an y'o ye waati min na, ko o ye diɲɛ wuli tagamasiyɛn ye. N balima silamɛw, alakira ko sɔlɔlɔhu alayhi wa sallama, a ko ni diɲɛ wuli tagamasiyɛn dɔ ye juma ye. Adamadenw tɛ dɔɔnin kɛ ala kama tuguni. Mɔgɔw bɛ dɔɔnin kɛ ko wɛrɛ de kama tuguni. Mɔgɔw tɛ dɔɔnin kɛ ala kama, u bɛ dɔɔnin kɛ diɲɛ ɲini kama. Mɔgɔw bɛ dɔɔnin kɛ tɔgɔ ɲini kama. Ee kalisa, kalisa kɔni a tɔgɔ bɔra dɛ. Kalisa bɛ taa dɔɔnin bɛ ɲini o de kama. O dun ka don dɔɔnin ye fɛnba de ye. Responsabilité ba de don. Alahu subahanahu wa ta'ala b'a d'i ma. Mɛ e m'o kɛ k'a kɛ foyi ye fo k'a kɛ tɔgɔ ɲini de kama. Non, ne bɛ wajulu kɛ ni arajoso na, ne bɛ wajulu kɛ teleso la pour que e ka dɔn. I bɛna dɔn. Mɛ i kelen bɛna taa da ala ɲɛkɔrɔ don min na, i kelen bɛna jɔ ala ɲɛkɔrɔ don min na, ikile mina ta ika kasangela dumi ki da ikile nga kaburu den kono uduna bote ka fara ika ile jama minu ni kumba nyini na olu ki don olu kilintini ito no olu yede otumana doni ke alakama ika mogo la donia alakama ika mogo toi atini mogo che abini damba marite vifisong fenke ejija yuko fenke Allah subhanahu wa ta'ala nyeda kama. Yuko finke alaw ta'ala nyeda kama. Ikono finke fui kama funabola alaw ta'ala. Lakira wuri fo. Ako ni jye laban sila. Ko mwobina doni yini ochuwala. Mwobina doni yini. Mwote doni yini ala kama. Mwa te doni yine ala kama tukuni. Mwa wote doni yine purke wukadon. Mwa wote na doni yine purke. Ko. Ala wotale a yini fenga doni yine. Ikado ala naka meleke wu. Ani sangolo kono na wu. Ani duukolo kono na mwa. Hatta mene mene. Akaso kono. Bale on jege ba wu. Baji wu kono na wu. Bele jele me duwa wuke mwa wu. Mwa mime adama din la doni ya here la. Mwombe adamadewu kala. Herela. Mwombe adamadewu bla. Saranyumanka. Mwombe adamadewu ladonia slameala. Ulubela jilembe duwa uki. Uwasala. Wallahi. Uwasala. Uwasala korotai. Uwasala korotai. Mene katabu lodeke la. Kafoko ebina doni nke. Urke eka don. Urke eka korota. Urke mwombele jilembe don. Ika dala kafoki itachera. Kadhalika mwombo fana ebe doni khidmalila. Kadala ko efana kadon efana bo sarakli ni kale oloko sarakra ko sallallahu alaihi wasallama akula rajo do ko ma sababe olu de be ke ka jana ma dabo folo yani ma to bi do akuno folo folo de doni kala mi ka doni ke adama don kafo kal sai don bakela de kal sak yu don bakela bay kal sak yu don ba bay kal sak meta haw folo ore kilini yoro ire mando nyebo re la ton bobu bola fambela jeli ala ko ere tala tuguni ala ko ere ti doni nyini yere la tuguni ebe mo gof la sabani edron al mamu wulle no fambela jeli na warbe soro chugumi na dron doni nyini ka ke war soro srai allah akbar kinuye koniye wati mi ko ofra di yori ta masire akra do fa sallallahu alayhi wa sallam بالمو على كرا صلى الله عليه وسلم اكنكم من روب مغسرا الله اكنكم من روب مغسرا ليس لكم من لجى ابيسرا ودرون فناتي وابي كنا فنافلي ابيسرا ودرون فناتي ابي كنا فلي Allah akbar. Olo koson. Midiyan laban se la. Sebe mwodo ye. Balma la men kela bela jile. Obin na fulu njini. Chugo ya bela jile na. Asur la halala la ou. Oto luka problemi. Asur la haramuna ou. Oto luka problemi. Lakra ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni diyan laban sila ki bunu fanay alakra sallallahu alaihi wa sallam ayyudu mudu na jugudi bibi namet le mire la bi bo era ka kuma ko halala yere te sorla surtu haramuma fefe haramu yere te sorla surtu halalama donc surtu ko nyinyi re ta la tuni aka sordo african juljul le bi nabi na folo nyinyi na chukuchu ko dai filame den jol jol lebe jamana yon kono. Nabe kanda folo nyini asena bolo la. Ale ka soro chuko. Ale ka soro dron. Atobe yoko warede. Aka soro dron. Awde ba nye nyina. Ibe mwado soro bi. Abe jamana yon kono. Ate barafo ita la dlofere ko filame den fanane lo. Ibe mwado soro jambi ibi na. Barafo ita la. Alebe sekreti fere de la. e min ba feere e min ba mi e min ba transporter ina bɛɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko in kɔnɔ dɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛn kɔnɔ o de cayalen no bibi na o de b'an bolo diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ sisan nafolo ɲini yɛrɛ a tɛ sɛgɛsɛgɛ tuguni k'a fɔ ko nɔ nafolo de filɛ nin ye ayi dɔ an k'a sɔrɔ cogo ɲɛɲini a k'an ka don sira min fɛ an k'o ɲɛɲini na o t'a la tuguni o t'a la fi tuguni dɛ nafolo bɛ ɲini cogoya bɛɛ lajɛlen fɛ a ka sɔrɔ cogoya bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen namara kɛ pour que ka mɔgɔw ka nafolo fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen baara foyi t'olu la u bɛ baara min na u b'a dɔn k'o bɛ ka haramu de baara mais non o ma siran ala ɲɛ pour que ko o haramu ɲini o bɛ k'a ɲini sira min kan k'o dabila adamaden ala kira ko ko don dɔ bɛna na mɔgɔw ma don dɔ bɛna na adamadenw ma ko adamaden tɛna adamaden mako tɛna kɛ a la ale ye nafolo sɔrɔ halala de kan wa a kɛra halala de walima a kɛra haramu ye a bɛ wɔɔrɔ yɛrɛ ta ka hadisa de filɛ nin ye ta k'o don bɛna na mɔgɔw ma k'o ye diɲɛ wuli tagamasɛn dɔ ye dɛ ala o de kosɔn ni mɔgɔ ni miirila bi bi in na ka sigi ka diɲɛ taabolo lajɛ a bɛ sɔn hakilila caman na ala taala de y'i kanto an ma ko an ka balo an ka balo fɛn sanumaw la adamaden i k'a dɔn farikolo farikolo n'a balola haramu de la i k'a dɔn o farikolo o k'a dɔn k'a fɔ o farikolo ni tasuma de ka kan ala kira o de fɔ sɔlɔlɔ alayhi wa sɔlɔlɔ ko farikolo farikolo n'a balola haramu de la ko ni tasuma de ka kan bi bi in na bitigiw bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu bɛ bitigi feerew la u ka bitigiw kɔnɔ u bɛ dulɔ feere de la walima so bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo so maa caman bɛ jamana in kɔnɔ o ye so jɔ so bon so ninnu baariw de don mɔgɔ baaritigiw de kɛlen don ka so in lue u bolo baaritigiw de kɛlen don ka so in lue u bolo e ni baaritigi bɛɛ ye kelen ye mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ yen ni olu mɔgɔw bi bi in na olu bɛ baara kɛ ni riba de o mako foyi t'a la riba do riba tɛ o mako foyi t'a la ko riba ko ye tiɲɛ wa mɔgɔ fana bɛ yen bi bi in na olu bɛ fani lankolon de fɛ muso lankolon bɛ bɔ fani min na o bitigi de b'ale bolo a b'o feere mɔgɔ yɛrɛ fana bɛ yen baara foyi tɛ ale la sigɛrɛti bitigi de b'ale bolo ani dulɔfeereyɔrɔw adamaden ka baara tɛ se ka kɛ ni baara nɔgɔlen ninnu ye mon frɛr a esaye ka baara sharifu dɔ kɛ baara min i ka hɔrɔnya ni ka danbe b'a la i bɛ dɔw yɛrɛ kuma ka mɛn kɔnɔ k'an bɛ kafiri dugu de la min k'i diya o kɛ min k'i diya o kɛ min ka ala fana diya ala b'o kɛ dɛ min ka ala fana diya ala b'o kɛ o tuma na i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ fana sɔrɔ a bɛ tafahulu kɛ baara la a bɛ baara min yɛrɛ la a kan ka baara min ɲini i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ dulɔ de sɛrivi ko hotel ko baara tɛ sɔrɔ la ale bɛ dulɔ de sɛrivi hotel mɔgɔw la hotel la filamɛden walima restaurant na mon frère ni baara bɛ ban k'a to nin ma taa afiriki walima ni baara bɛ ban k'a to nin ma a bila i ka fɛn wɛrɛ ɲɛɲini o da ka di i la wal akhiratu khayrun wa abqa lahara o de da ka di i la ka tɛmɛ diɲɛ in kan dɛ o tuma na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na su in na an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ye min fɔ su in na ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala k'an waju n'a ye ala k'an bila sira ɲuman kan ni a sababu ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ min fɔla an fɛ ala ka baara nɔgɔya an ye ala k'an kanda n'a ye ala k'a kɛ sababu ye sababu min b'an surunya ala la ala k'a kɛ sababu ye sababu min bɛ arijɛnɛ surunya an na k'an don arijɛnɛ kɔnɔ n'a sababu ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma فوتا عني كتان أن يتوب لجلنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كلهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إمام يكبرك. بارين كمان مسلمانو أليس أنا ولدا تمنين لو كنت تمنين مين وان بنا الدنيا ولي توماسري دمانيو ولي توماسري لوم. دونك أليس بيكو ما تقول كام. Comme il parle de la commande à Kamoulon Kafoko, à Fora Kafoko, ni bien la voulu Thomas de l'Eloko Kamoura Koulounou, voilà Balontanalou, voilà Manamana Molou, Kaoulou, Ke Yamana Koutili. Donc, de la commande à Kaoulou, donc toujours, Alhamdulillah, Lamina, Imam Nawarada, Zobifeni Mangina, Akuma Forado. Thomas Kassia, Thomas Kassia. Nani ye nafolo ɲinina n k'a ɲini ɲasu kan imamu ka kuma min fɔ do da fɔ k'a fɔ ko agba ko cɛ ko hali ko ko halala ko haramu ne jɛrɛ fɔlɔ sɔrɔnku gwɛlɛma do kotɛmi halalako kan ko kafiri jamana le ko mɔgɔ ma kan k'a fɔ ko k'a ɲɛnabɔ donk ani mɔgɔ minnu ye alu muso labatola ka alu sɔrɔbalu dɔya kalu sɔrɔbalu kɛ fɛn kuntan di kamaliya alu sɔrɔnbalila donc ni don ka anu ma fana bi anu afirikɛnu siyanbale minnu wala ali den kɔ karankɛdiyalu dɔ ekɔli la wallahi den doli ye dɔ ale a falala ali nama ko n bamuso falala ko a dumantɔ ɲɛ ka fɔ ku ye na n kɔ ekɔli la kamasɔrɔ ko n duɲɔlu be mayɛlɛ ka bɛn i ma i da bɛn ɲa ibi da biyeman kɛra ɲa min kan wala i tɛ angilɛkan mɛn na an siaman siaman ye min wolal den ni ekɔli la lolu ye dɔ ali b'a kɛra ɲaw ma donk o tɔmase fitini bantane di a kasiya donk inshallahu toujours an baden kɛmana musomanu an na imam n'a ye imam ishaka samura ali tolomunɔ ntarali la toujours ni ɲininkali ye mɔmin ti bolo inshallahu ti dila ɲininkali di andina itlamiko la ka wa koro inshallah ye ni kalimin la na ajabi imam bulo ada ajabi di na ajabi tabulo inshallah anta ni kala na imam ko kan andi ni kalini ni ajabi ni donc barin ke bana musumanu halisa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anyal bladen na blaro aja wa ajabi ka bo nerelen ambamso ambina la linna kasisa na sunna inshallah donk badenu ɲininkali ye mɔmɔ bolo ale ɲininkalilu kɛ min fɛna ni zurun dalamɛn kama n'ala sɔnna inshallahu ni karan banna sisɛn inshallahu zurunal dina tami n'ala sɔnna ma inshallahu komi an ɲakilaya mi kan alimisa donk a ja wa jaabi ka fara mire lɛ na salamu aleykum salamu aleykum laji tanatɛ tanatɛ arakɛ famadi tanati ye o ka fisa dɔɔni i denkɛ don tanaw t'a la tana tɛ denbaya la tana t'a la tana tɛ denci don tana t'a ni tana t'i tɔma la tana t'a la foyi la kɛ kɛnɛ i yɛrɛ don ni ala t'an don alhamdulilah donc imam tulu mɔ i la ala ye kɛra kɛ ɲɛ ala ye kɛra ma ka fɔ n ye ala ye jamana kuma ɲɛ ala ye sabati kɛ ala ye kunnadiya duniya ni alikiyama ala ye nakelen k'an bila sila ɲuman kan ni ɲɛ sila min b'a kɛ sila ɲuman kan ala mo o sɔnna ala ɲɛ fɛn fɛn ye sila ju kan ala mo ala ye n bɔ a kan k'an bila sila ɲuman kan n b' ala le be ala jɔni lateli fɛn fɛn jɔni tɛ se fosi tɛ la jɛrɛ fɔ ala le b'a kɛ ala mo ala ye kɛ ɲuman kɛ la ɲɛ k'an bila sila ɲuman kan min de munanfan duniɲa ni alikɛma ka sababu ma k'an tan ka jankaro ma jankaro ju ma jamana ɲi gwɛrɛgwɛrɛ n'a fitinatina jankaro ju na kwa na fili na ila ina na sabudi na seta na juma sibo na suma sibo na telema sibo na jima sibo ala ntanka kanta nkabake ala rika nkisi kankisi bake ala de ambena rabi la alamu nyankose alhamdulillah rabi alamu nambara kaira kuna kalabani nyuma dama pembe wani alikia mafana akura na kora malam ne majiri lai ka bankuna kai ka no rakai ka jene dai kai dan har jene kai kisi jahanam ma ka jahanam ma kisi ma kai ko da dan kai ko sabati kai ko baraka alam na dan nan talo nyen ter mi ani ma ka min de mun an badu ya ni alkiyam tanati e nde la nyen ni kali ter min de woni afrika nyaye la no malam sine ni wo sebe minde ni mol ya tele kumfele tu dolu da fo ko ni mo so mi ba fa araba ma ko o si la ke kuna ko ko ni hali ya fo la gu ko ni hali mo ka lo no di fa mo so di fa araba lum ma ko hali ama pusi ke ko o ti ma abara kuna dia ma lo ni wo sebe minde ni ten kumfele ba ni femiye ndera kara mo mani kala olema ah okay mm-hmm. Imam naam ah komi akumani ulala ula man gakane do mola sani do yobe na nyu mala akoko mm-hmm. Yala ko ni moli ya fola ko ni muso sara arabalu ni muso galadi ah ni muso galadi Oni muso fatura arabalu ko obekuna dia tani. Ajawa. Na nga fa wonya le jo Africa ya bo la jo. Nya ila jo lu mo ba ba ko a wo ni afada arabalu ma ko muso wara ke kuna dia jo ni ko ni muso ka longa fa idi fa arabalu ma ko hali ma fiska ikani nya wala ma malo ni wo sada ninde ba sina ni wo pola le tu. Ah okay. Tongu imam. Aywa. Ah, ika la kumanya. Aja wa mene la lini ferme kwa mi mbangambe, ha? Ya, dena ileka sulambulu. Urulanta la mene la lini ferme naka ajabifo mbira la lini naka fene. Ah. Alhamdulillah, me msokorobafo, amba ambafo, alaka. Ainyi ngalini nke, nienyi ngalini mambaye. Nienyi ngalie abedo tawhidu babu kuna tawhidu ye mwenye. Uye alake lebatia, nifemi nobe jitepan, tusukuna sirila. Fefe ni araba denka anga miri alaka donka fofo Allahu subhanahu wa ta'ala. Alede masai masami ni alede behere latike araba denye. Alede masai masami ni alede be araba den nafa, alede araba den toro. Donko foite araba den sorofabi keni alaka jene. Okuma minu fleni ni abibuwa amogo kayorol. Anga mogo fe. Oye kumade okuma mini ayasoro kafokomi lasili tala. Alasili sigilente foika adisate. Kumudon ba ma kuma fo la ma don ba siman de kanu kuma ni fo ka fo ko ni muso fatula araba do na ko ku na ngoya ta ko sene ala de ka do nu da ala ma do nu shiketle ka fo ko ni no imam imam naam ko ni muso sara araba lo ko ye kuna dia to ma serele di ya bela jele ni finkele ni kuna ngoya ko na aha ati fa na kutu ni ko ni muso min ka lon ka fo ko ibi sara araba lo ko halima ima batu bereke ima kan ka foku ye batu bereke ye kunu ma foke ko ile brandan kuna diala bo donc ko est ko kuma o ye molla kuma da ben di ba ou bien ne mo la kuma la benine ne kuma rabenine mo go bulo ne siglente dallu foika ajolente ko sabati le foika niya donc avo moshiya la ta donc ibe sarabado yani o ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut washita do ma za taksibu gadan seven no bi sorosini moshito do donc ibe sa du kulum ko kan faraito do donc ka fo ko no ibe sarabado don bi ala de yorola ite sarabado don bi ala de yorola donc ni e rafana kala ka fo ki ba do arabado ki ma barake baradi bar ma din la sarjene kono ni ma barake arabado ya tula alam so be tula ya famu donc alakra sallallahu alayhi wa sallama alima sura arabado wa alakra rafana ma fatu arabado yani donc ni femino mi femino ko fa arabado nyene o ka donc afo yani kumode do arabado ba fo siglente kalaka ala de ka don ye don nu bɛɛ lajɛlen ye i sɔrɔla jumadon bal jumadon yɛrɛ t'a fɔla fɛn na a tɔgɔ fɛn na riwayaw la hadisaw la parce que ala kira ko sala alayhi wasalama ko ni mɔgɔ min n'i fatula juma ni waati la ko i bɛ jate seereya su i bɛ jate ta olu fɔla hadisaw la mɛ araba ta yɛrɛ foyi ma fɔ o la i y'a faamu foyi ma fɔ araba ta la an bɛ min fɔ an b'a ɲinɛ o de ye k'a yira la k'a fɔ ko kumara bɛ ne ni nin ye a sigilen tɛ foyi kan i fatula arabaw i fatula alamisaw i fatula jumaw i fatula tɛnɛw i fatula samediw nin bɛɛ lajɛlen ye ala ka don ye min bɛ ala ni adamaden cɛ o de y'i ka kɛta ye sawa n'i ka kɛta n'o ɲɛna i bɛ kisi lahara jɔ don n'i ka kɛta ma ɲɛ i ka da la k'a fɔ k'i tɛ kisi lahara jɔ don dɛ donc o la an b'o de fɔ adamadenw ɲɛna mɔgɔ k'a faamu k'a fɔ fɛn o fɛn ni adamaden n'i b'a kɛ i bɛ sara n'o de ye mɛ nin kuma ninnu ye kumaw de ye an ka mɔgɔw bolo a sigilen tɛ foyi kan a sigilen tɛ dalilu kan yanni foyi t'a yira fana k'a fɔ ko a ni silamɛya fana bɛ taa parce que nin kuma ninnu fɛn min bɛ dusukunna seere ye adamaden bolo ka ɲɛsin ala subahana wataala ma a n'o kumaw tɛ taa donc o la an b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ yanni ni i y'a dɔn i bɛ sa arabadon i yɛrɛ t'o dɔn donc ni sara fana ka n'i y'a bila i kunna ko i bɛna sa arabadon ka ban ka seli walima ka ban ka baara ɲuman kɛ i k'a dɔn i laban yɔrɔ ye tasuma ye dɛ i laban yɔrɔ ye tasuma ye i b'a da la fana ala bɛ taa ala b'i jeni a labanna i bɛ sɔn ka ala ka i bɛ sɔn ka don tɔɔrɔ i bɛ sɔn ka don ala ka jangata kɔnɔ yanni baara de ɲinini fɛ limaniya de ɲinini fɛ ninnu ko nasɔn ninnu mɔgɔ man ka limaniya ninnu kuma nasɔnw ma ala ma bɛnna sababa ma ala ma hɛrɛ kɛla an ye an ye minnu fɔ nin masala in kan an bɛ min fɔ nin masala in kan o de ye nin ye. Ok Ajawa. Ala. Ajawa. Na. Ko dalilu t'a la ko wuya mɔlu la kumara bɛ nin de kuwa. Yeah, o le ka kɛ n ka ɲininkali kɛ i ka lɔ Afrika a ye fɔla de a ye fɔla so a ye fɔla ko min b'a fɔ ni mɔgɔ ba a b'a fɔ i k'i ɲɛna i fana da da sari so ni n y'a da ɲininkali kɛ sinɛ ni hali mɔgɔ k'a fɔ butu i le tɛ se dabila la de. Ani fana na kɛsɔn fila ɲɔgɔn fana est ce que den nabɔ ka den sɔrɔ lon min ka tɔla wo lon ani ka den tɔla a lɔkuma jɔn sɛbɛnni alaboloba kabi n delu ɲa la kada namɔbalu tele den nabɔ ye tele wɔrɔla le di dolu b'a sɔrɔ ne a sɔrɔ nda juma di labɔ juma dolu da kɛ ne a sɔrɔ nda juma di labɔ alimisa ɲɛ woyila kɔnɔ tɔ ɲinanbara karana doli le fana ye ko den b'a sɔrɔ lon min ko a ka kan ka tɔla wo lon de wo min exemple tun b'a wo ye wuya tɛ a kɛ nin de wo min na village la ten a bɛra kɛ den nabɔ bɛra kɛ yɔrɔ sila mafila de sila ba fɔlɔ den nabɔ ye den ye tɔla la mɔɔ b'a bara le kɔnɔ i kara dolu kara n'a lɔra mɔɔlu la ɲa kɛ sinɛ dolu ko fan kelen ko ko den b'a sɔrɔ lon min i da den tɔla wo lon so so fan kelen sɔn d'a ma so fan kelen ma sɔn a ma den nabɔ fila welen badate do tele lɔku do b'a sɔrɔ lon min ko den nabɔ de kɛ wo lon so dolu sɔn d'a ma dolu ma sɔn a ma est ce que jɔn sɛbɛnni tina ala bolo ba ka bindeli ɲa la kada lɔkun le ma kɔnɔ wo min sinɛ kara n'a lɔra siyaya sinɛ yɛrɛ na o kɛ fan fila di sinɛ est ce que jɔn sɛbɛnni jati jɔn ye to ɲa di. Imam. Naam. Kuma ɲa ye. Ya kɔrɔfɔ faamuna. Ya kɔrɔfɔ faamuna. An bɛ fɛn min fɔ an b'a ɲinɛ a fɔlɔfɔlɔ yani fɛn dɔw bɛ yen ni fo adamadenw k'o faamu kosɛbɛ. Dɔnniba n'i kɛla sigida kɔnɔ i b'a lajɛ sigida mɔgɔw o ka taabolo ye fɛn min ye ma d'a ma n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ani ala subhanahu wa ta'ala ani ala kira ka taabolo tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yani i b'i jija k'o to o minɛn kɔnɔ puruke i kana ta kɛ a kana na ni fitina ye sigida kɔnɔ o ye kelen ye a filanan fana hali n'i kɛla kɛba i b'a expliqué o ye kosɛbɛ ka ɲɛ puruke o k'a faamu kosɛbɛ yani puruke a kana na ni confusion dɔ ye sigida kɔnɔ. Mɛ an bɛ fɛn min fɔ an b'a ɲinɛ a fɔlɔfɔlɔ o de ye a k'a dɔn k'a fɔ yani nin fila bɛɛ lajɛlen sabatira ala kira la sɔlɔlɔhu alayhi wa salama ni hadisa jɛlen ye afolo folo alakira sallallahu alayhi wa sallam tumanami alaw taala ya ason adenke la noy nabillahi efe adenke ibrahima ye ay min soro misraka muso fe noy mariatul qibtiya denke noy ibrahima ako anana misri kono fajiri bela jelen fe den soro la sula alakira nana misri kono fajiri da fe ako islamo ma ay duwa ukenye alaw taala yen son denke la sula nya togo dam fa qurba la noy nabillahi ibrahima ni sabati la hadisa la hadisa jele no abi bukhari kono abi muslim kono abi kitab hadisa kitab jele bela jele na donc ala kraye ni fos la mo ni bi sir kono akwaye do wuke andenke ala taala yin son denke la sula nya to ko dam fa ko bala min to ko ko nabi la ibrahima donc ma ko fo yi o sabati la ala kra la sallallahu alaihi wasallam mi fray hadisa do yi ka fo ko ni den to ko kada anga den to ko wole ni den toro wole asorole le wolo vla anga toro wole o fana sabati la hadisa la o hadisa o fana be bukhari fana kono ala kra o fo kunanye den soro anga den kundi anga toro da asle wolo vla mana dafa don ba do e fana sabati ka fo pas le sabo mana dafa de bi se ka wole ni bela jelena asorola do na asoro bi se ka wole o do me dungili de se ka ke o do den la bo se ka ke o do den sorola do mi na dena bo tu se ka ke odo me toro be se ka fo dena den labo ani toro fo o te nyo nye sala fo o woro ni fara ka difference ka jeya musoro banye toro fo dena ani den labo o te o efe fla de islam ya ka ye tukula o te kelenye donc nka wolo igalo mbara den ba so don lo mi idi modi na karakorobo ka to fo atolodo kono adite mosi mato ulonfo momi ni mo denfa ka momi kilikona ndento tofo atulodo wole ya fola atulodo ka karakarbo so atelo na po dena bolu kono nyilu ya ntansine a kono ni ya besebe ni akanyi wotu mami ba mi dia sina wole te wala donko ulamba ira kafala kira sallallahu alayhi wa sallama alima da to ko ma slola de ale nana fo bisri era la fajiri la akele ka ke sula minge anana fajiri la nana selini mo ye minge seli bane ko aya la se islamo ma ko ala here kai sula ka denke dama ay denke en to da fa ko bala no e nabila ibrahima to mai ya ro sala islamo ko fo la islamo ni ne be la soro den soro la sula fajiri se ka ho donc ula be se mi fo mo ni ne famia dogo ya bise ka to nyoko sama sama bi na akola sono junu te nu e fenyi pe minu wa manka nyoko sama ukula yani afla bele jile so tenu ni mo gobe ni ko to ya mato ofo mo onye na fokata sete de bulon vlama basi fo eto la ni mo gobe refna eto ofo a sube mo onye ne basi fo eto fona na ni bele jile so batela ka bo ala kerala ni mo gobe ko ala ta ka to ofo mo onye na fo ni dent le wolo vla da fala biso ka to ola se mo goba basi fo eto la gasi fo eto la o e sharia yi ni mo gobe fara koko ay no ne ben tala se asola do mi basi fo to farana ni bela jele ni fe ne sharia ben be dal da ele anyi ruke ka here chaya o te bi ta mo do be bi ta soro si sa de soro la do mi na an a sigida do be bi ta soro de mi soro fo nyo go halbe ke to ko la fo ka ta se le sa ban nani duru ya ni to ko kele mi soro ka da de na to ko ala sharia ni be da ele anyi ka ke here da de ruke an ga se ka an ga na parce que ni sharia ko ko den sura do na fa to ka da odon abena ni degu do yo me sharia ka da ele ka ta se pote le wolo vlama ruke an ga se ka kuma nyo fe vita so le wolo ba be balma muso be koroke o be du de o be ni balma ko be fan chi be do ho be ni nga ka be ha ki la ni a den go sura la ami se ka to ko la to sura do mo do o se ka ke ya ni an ga se ki da do la ko me so tiki de blaka ta dugu do la vita so ni fa koroba do be dugu do la woto nyin nga ko a kalsa muso jigila ni doyna ame fe ni ika den to la donc wu ke bitu bitu ta soro fot le flat mena do bitu ta soro bitu ko nyin nyin na donc do soro do ba fo nga ke ta baba fo ke ta fa ba fo ke ta balo muso ba fo bena ben to kelenka donc sere ni beda ele ka ke here boda de ambele jeleji ala man bena so baba ma fo ta ni ke ta ni ngeni eto bela jelena amina amina ini ke ala ibara Okay, donc imam iko barka ajawa donc jamil lodi ifna ko barka barka donc tous amba den ke manam sumanu alisa ana kramo ke ana ustaz ailina nawal benna imam Ishaq Samoura ka fran Detroit donc inshallah hañi fulli la bari malma ni ñin kali mum blo al ñin kallana imam naam ok est-ce que ya bisika ben bamna ok bu lo korota jelle salido comme ni ka comme ni ikaylo sisen bo molebra ne funga ha ne ko ko ne mbul korota la salido menga kasia ale ko ko no ko wote ko nyi ni kalike bo kay bu lo lawli saldo comme ni talon takbiratul ihram ne ko flomanta me wodi wole farda di ko to lu ko tun sanko li shunale di menna ko ko no ko nyi ni kalike bo ale ko ko no ko wote ko ndi mbul lawla arokat kasia buntra salo nati yelina adi kuma lamay kibulu lawli saldo ay lawla ro jilli do ni kana kuma famya ni kana kuma famya aha rahmatullahi wabarakatuh bo anifana dul karnay ni fallaw tala kuma rafa adun hello aw bo anya se kalo alla ki ala kuma rafa hello hello hello ya wi kuma ka mi ka crashé aw ya nya labu ya la ten ya ikoko zul karnayni aha aha an ka me kwallaw tala kuma da zul karnayni fe men ka balalla ya juju ni ma yujul nye bo mod kramodul dun ko ama ke klasse modi ko ama ke na mi nyumedi bo donc yala allah taala kuma rafa dile bo woko no fliyana ani senna musa bamso sene ko allah taala kuma rafa fene fe bo mola sen allah taala ka wayula na maliba ube akranya min kan ani amba maryam na isa bamso boko kramo dul koko akakanka konte na mi nyume muso mantala kama so ko melekana rama bo u yoro fene ko no fliyan na kwa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ayo ko iko laban ko mu kujo nabila musa ba kwa nabila musa bamso kwa allah taala ka wayula nama aywa toye aywa alhamdulillah ñin ngal folo la me fem fo tegami korota yoro munu na seli kono yani bulu korota be takbira be imkate kibaru fil ma wa nga wol ma wol ma wala tegami korota yoro munu na seli kono oye yoro nani ne min sahala ala kirafa sallallahu alayhi wa sallam yoro nani seli kono tegami korota yoro min ka fo yani ka ki ka ke ko wi ki baru fili o yoro nani ne seli kono a yoro folo o yoro jumane o de ye aramade ni ye takbiratul ihram ke ko ni bena do seli kono itlo bena wa entlo bila aywa tay ni bena do seli kono yani ibe ki baru folo min ke ibe tega korota ula aflana ni bena ta rukula inafo ni bena ta rukula ibe tega korota ula af sabana ni wulla ka bor rukula ibe tega korota ula annani na ni taya ke straka flani nyonche isila kata yakala ni bena wuli ka bo ni wulla ka bo tayala joko flani nyonche ibe tega korota ufanana ni yoron nani ni ne sabatira ala kirala sallallahu alayhi wa sallam ni haditha di sahalin kusbe ni haditha in sabatira ibn umar ka haditha la kuma haditha mlako donino abi bukhari kono abi muslim kono yani ala kirala kumana ni haditha inka ako ala kirala kumkela sallallahu alayhi wa sallam abateke kurota seli kono ni abina seli tumana mini aye kibaru filike no ye na mafo ngo takbiratul ihram na yo ke abate ke korota selila aflana na bina ta rukula abe abate ke korota ani sabana nabi na buli sami Allahu liman hamida abati korota annani na nabi na buli kabota ya kalana na wulaki jo dron kabota ya kalana abati ke forok to ke korota nuni ne yoronani mi ni asbatila alakara sallallahu alayhi wa sallam kafo kwa kuma atike korota ulu sirikono nini sahale no kosobe ala mambena sallallahu wo ni ngal folo jabi ni ngal flana jabi nabillahi musa alayhi salatu wassalam abba ani zul qarnaini wulu kuyala alauta dai wahyu de chuma armadin ka famu ka foko wahyu en non ya fly wahyu en non ya fly wahyu dobe ni oye an yukallimahu allah yu'in aw mi wara hijab aw yursila rasulan fayuhi ilayhi wa alauta rabbi yani أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا على تعالى وحيو تغيى فقرناكنا إما أكتشين كيما وبيلد وبيوحيو لسيما والما على تعالى ربي أبي أبيكما أفد ديركتلا يكلمه الله كما أقمنا موسى فتغمنا أو يرسل رسولا كما أي جبرلاتي على كرام وتغمنا من عنيك أقمنا على كرام رفنا في صلى الله عليه وسلم وعلى كمنا على كرام atlalaka jibrilati ama wa alata atlalaka qam ketuni yani aw an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijab wal ma alata rabbi ake wahyu yabasli kana iduskuna abasli kana ka keru iduskuna abake iduskuna yani ina fo nabillahi abakiru iduskuna yani komi ayminke nabillahi musa bala yani abake kum wahyu lama yani alo taala ba blade duskuna ki ka barake nay ibe wulina abe kila ko misuko abe kila dangania do ka foko fendo kumani fe wal ma fendo fulini na ki kaninge donc o be nay duskuna iba yes no wala wal ma ba ye tuwala tuwa mi ni ya mari ala ni o ki ka keta donc o fane wahyue donc tuwa sabani alo taala bi wahyu ci mo mo ni tuwa sabani o tuwa folo aka kumai fe direct la kuma kumara nabillahi musa ni ala krafe tuwa bi wal maka jibrila ci makuma ya ci kiden to ma tuwa mina wal maka ke wahyu ka siri ka keru iduskuna ibatani o tuwa ina bile musa batara takela o tuwa rela yani ni alau taala ko wa auhayna ila ummi musa alau taala ko ne wahyu ke musa baka kata musa bama ana rdu'i akade lamo fa idha khifta alayhi nasarna de lamo ni fa alqihi fil yammi akade fil bajika ولا تخافي اكن سرا ولا تحزني اكن فجن ان رادوه اليك او يدين سي بغاي كتادين بايما وجائله من المرسلين او من الدين كتشي دين او تراين ان كرانتي تا نبي الله موسى باي ما الله تعالى ما جبريل تشي اما و الله تعالى فرما كما في الله تعالى ياك وحي لي كا كيرو ادسكونا دونك اولا اما فونغو او دي وحي نوني دونك ميزل القرنين فرانساي يعني اما دونك فتشي دينتي ala ka joni ma ledo aye alaw taala de ya be sababa ma kan baraba inke baraba min fana alaw taala we ke sobe ka kadde gunguli ka bo adama de yaka ala ma be ya sababa ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh samba yes anna imam elina imam ishaga samura imam ishaga samura amba de makalta to ko samba jolu ka bo malla donc le ban ba misri baraka ñom fay ko sebe anna mo sebe bali donc albe ful dima 20 ara hijila hijita min ñing ko alhamdulillah ma sha Allah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh way alhamdulillah comme si san tu ma fere ta wo vele akum moy velina donc poli do vraiment ye ci bare am ndu a famu ya lendo ko o veni facebook de ni si amara ka seka ci ka mosro mo me mo la famu ya e pi famu ya munu ni a jele ndo e pi ni no te famu na vraiment ye e fa e ki bare am ndi si dan atilla la me bo be a do ka fo ya ni la me fem barka ma do ko alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oliya fana I Jallo alakani ibn sababa ma alhamdulillah ikani foli ndi alanyi amani na Allah subhanahu wa ta'ala fi alaka bla kan mizanuna amin ya rabbi alaka ken aniye arjana sarai alaka ken ye arjana sarai alaka anto nyoko ya alaka kan du nyona alaka ma amin ya rabbi alaka ambe sababa ma fota ani keta ani ngani ya tawgala jilima amin ya rabbi sago Jallo Oui, vraiment, merci. Amina. Ok, donc, Inch'Allah. Imam, mon clembe, on t'en bénit à l'île, Moussa Kone. Moussa Kone, salam alaikum. Allô? Oui, Moussa Kone. Assalamu alaikum. Alaykum salam. Ah, Imam Kibarka. Alhamdulillah. Ika bermain ika tamta ka ni para bilibilin ke alaga seraki arjina ini. Sesuai para mina amano, ame ala terawati be, Allah alaga ke arjina serah alaga na jadi nafkut no akono. Iba kela alam ire jadi kusong ka ala ire fana ka serabahai. Ahe ire fana be angatau ta alaga na dame, alaga ke amfana ma Adine resara e ka kefana yira yira kana soro akono bawo yira yira le be mo ka para uche bae ega tunya re la pata ma sem no fo safe na re ko amba jete mine re tunya re pana ka bale feu atoto la dron ala re be na la ku mbi nge se de kana am para no ma duk na ka kititi ke o dron amole le ko na ka fe fe fo wala nyaba pelati aywa Donc, question qu'on tenait pour le drone, car commentaire une tonne que au drone, bon, car il a qu'à faire vraiment pire, mon kirkera ni à la sauce au drone qu'en couvre ni mon et puis surtout era pour le malheur et mieux, anya tinen ni refana ko nyamota ko karfa mola, mon nu era vraiment ni petit ni gino jola. Wallahi ndeka mokolo anya kinaye wake afatu mwonyuma pa wallahi ka misiri lo ka di katema ka bara fason peke misiri ko na fata ka se asayama me tinke nalake mo cheni fason doye mo dimsum me kinana dinte mimpolo wallahi akado kasura aere piteta adim flore piteta mangan flong abo passé war babulo mais mune nana ke ko fe wallahi o ga cinta ti koroka misri organisation de flete koroka anyamwa de flete koroka takatama bo o sin mo okuna bo momo pedo ka cin lo ka tila ba ka cinimke bo nibe mo la nyigi misri le la wa bien be mo suka ke misri kale Bon, aera tula o baro la lundula, anga jingali usengo, ango me mungkoson, chokorba nu peka nidlo nidiki chukula, dwe ni takapla, misiri, posyon na misiri kono. Bon, kono kake, kona ka miri aka posyon ma, ka miri dawla mba, ka baler mtila ma misiri kono, ku jata amena seka para kuta nukuta bla. Bon, para kechugu, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله إمام نعم دونك يبدو كأم بيتاينا لويا نلا سنما إكو بركة أني بركة بلال لمنا كمان مسلمان فين فين كا إجر مسلمان كدان نبي ولا دارو أني البفولا بدي ما مني ميريل مني ميشيغان مني واشنطن مني نيويورك كنويا مني أريزونا many a junior fan fan. Femfe na e kana membi anyal dara ni fula ka banka fuli di ankara mokema ka banka barka bakanye anala dimbaya umenitela ka aljusuma koro ka dulto sunoro ka kuma ankala nka foko amano me allah taala kelimpi da rabbin sarala amra allah taala tara alam mabirin sarara ka ansor jinala ka ansor jinala amra dun jumaro amra allah taala tara jumani ka abrai da malamu kara ka abrai da malamu kara ka annakanda ka annakanda ka ambulus la madina ko kan ka ansalimaro anyi burfin kono ala kanna mbay allah taala di kanna burfin nakanna kanna burfin nakanna kantanka jebna fitna julma kantanka jebna fitna julma assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh donc mam dedo ke ambibita na lo na sunna inshallah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ame kamo ke fo de do musa kone agola ka kuma mino fo de be mo so hakilla en be bayra na ka ala kraka kuma chintiga ko de rana ani mo bina bla mo nyema la asranya kama wal makudo kama wal mata en be dia la banta kama sione alhamdulillah yani abala de ala ka hakili mandama ala kam be so mo foto ni ke tala kuma be fo kunye kuma kle ne o de adama de on ka taxi ka miri ka yero ka waju ka ala taala ka tuala ka kuma kan mo ko ka ala ka baraka ni ala ka kuma ya mare ya kawni o dora ne ban wasa diena te en koron be ban ko do diena kuma ma de tana o tuma na me fe mi fo ala ka pele jile en ka nyini fe nda ma die ali lahara ala kam be sababa ma fotani ketani ngani ya to bela kelena ala kam do arjena kono ala ka hinana ala ka hinana ala ka nga mina ko no ya rabbi ala ka nga mina ko no ya ala ka nga mina ko no ala ka korota ka nyi di ali lahara ya rabbi ala ka kisi ka bolla ban ko juguma ala ka kisi ka bolla ban ko juguma ala ka kisi ka bolla ban ko juguma ala ka kisi ka bolla ban ko juguma amma ni ala subhanahu wa ta'ala fi ala ka kuma dia da ma di ali lahara ala kan be soba ma ala kan tan ko bujuko ma bela jelema allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc bari no wal tal dia ke to na sunna ma insha allah kama an ka fanyam kan zubal bin na sunna ma insha allah me tuzru andi an tolo mo do wi na faro no banda inshallah journal bin na rasulama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.